Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël. We gaan naar Egypte om te horen hoe ze daar omgaan met Palestijnse vluchtelingen uit Gaza. De directeur van Oxfam Novib was deze zomer nog in Gaza. Met hem praat ik over hoe zijn organisatie daar nu nog hulp kan bieden. En Extinction Rebellion gaat stoppen met de acties op de A12. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Israëlische media melden raketaanvallen van Hamas op de kustplaats Ashkelon ten noorden van Gaza. Er zou een hotel zijn geraakt, maar er is nog niets bekend over slachtoffers. Hamas had aangekondigd dat inwoners van Ashkelon er om 4 uur Nederlandse tijd dekking moesten zoeken. Het noorden van Israël wordt beschoten vanuit Libanon. In het grensgebied klinkt op verschillende plaatsen het luchtalarm. In de Tweede Kamer is brede steun voor de opstelling van het demissionaire kabinet in de oorlog tussen Israël en Hamas. De meeste partijen verklaarden dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. Demissionair premier Rutte noemde de aanval waarschijnlijk de grootste moordpartij op Joodse mensen na de Tweede Wereldoorlog. Rutte vindt het ongepast om het nu over het bredere verhaal van de Palestijnse gebieden te hebben. Inmiddels is het reisadvies voor een aantal gebieden in Israël aangescherpt van oranje naar rood vanwege de oorlog. Het gaat om de grensstreken bij Gaza, Syrië, Libanon en de Golanhoogte en de grens met Egypte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt af om daar naartoe te reizen. Wie toch naar de rode gebieden gaat, kan bij problemen waarschijnlijk niet worden geholpen, zegt het ministerie. De zoektocht in het Brabantse Nieuwendijk naar de vermiste Germa van den Boom heeft niets opgeleverd. De politie zocht in de tuin van een huis waar vroeger familie van den Boom woonde. Germa van den Boom verdween 39 jaar geleden na een avondje stappen in Gorkum. De politie in Duitsland heeft verschillende huizen doorzocht van mensen die vermoedelijk lid zijn van de extreemrechtse Reichsbürgerbeweging. In Noord-Rijn-Westfalen, Rijnland-Palts en Hessen zijn mensen aangehouden. De verdachte in Hessen zou hebben meegewerkt aan plannen om de Duitse minister van Volksgezondheid te ontvoeren. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen het Europees kampioenschap voetbal van 2028 organiseren. Dat heeft de Europese Voetbalbond officieel besloten. Het EK van 2032 is toegewezen aan Italië en Turkije. Nederland zal zich in de EU onthouden van stemming over het gebruik van glyfosaat. Wetenschappers brengen dit onkruidbestrijdingsmiddel in verband met de ziekte van Parkinson en bepaalde kankersoorten. De Tweede Kamer wilde daarom dat het kabinet tegen zou stemmen in Europa. Maar de officiële beoordelingsinstanties zeggen dat het middel vooralsnog veilig kan worden gebruikt. Minister van Landbouw Adema ziet daarom geen reden om het middel per direct te verbieden. Het echte verband, het kausaal verband, is niet aangetoond. In geen enkele wetenschappelijke studie is het kausaal verband tussen Parkinson en glyfosaat aangetoond. En vandaar dat ik zoveel belang hecht juist aan een studie om boven tafel te krijgen of dat verband er nu echt is, ja of nee. En dan kunnen besluiten of we ook gaan stoppen met glyfosaat. In de Oostzee zijn tussen Finland en Estland een gaspijpleiding en een telecomkabel beschadigd. De Finse president noemt als oorzaak een externe activiteit. En volgens de Finse pers wordt daar sabotage door Rusland mee bedoeld. Het Finse leger en de marine van Estland doen samen onderzoek. De zaak doet denken aan de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee ruim een jaar geleden. Lang werd aangenomen dat Rusland daarachter zat. De laatste tijd wordt Oekraïne genoemd als mogelijke dader. De Corsicaanse onafhankelijkheidsbeweging FLNC heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een reeks bomaanslagen op vakantiewoningen op het eiland. Daarbij raakte niemand gewond. Wel is er grote schade aan de gebouwen, zegt correspondent Frank Renaud. Volgens de laatste telling zijn er op 27 plaatsen aanslagen gepleegd. Dat was met bommen, met brandstichting, met explosieven. En er zijn beelden verschenen van huizen die echt voor een heel groot deel in puin liggen. Dus aanzienlijke schade en ook hele grote schaal. Want het gebeurde al in één nacht, de nacht van zondag op maandag, op meer dan 20 plekken, dus verspreid over het hele eiland. De FLNC werd in de jaren 70 opgericht op Corsica. De beweging heeft sindsdien met geweld voor onafhankelijkheid van het eiland gestreden. En het weer, zon en bewolking en het is droog. Vanavond en vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen eerst nog zon, later van het noorden uit regen en het blijft zacht. Jan, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Dinsdag is best wel druk altijd, ja. Hè? Hoe is het vandaag? Ook druk. 460 kilometer file staat er op de Nederlandse wegen. De meeste vertraging in de Randstad en dan ook nog een paar ongelukken. Het ging bijvoorbeeld mis op de A2 vanuit Maastricht naar Den Bosch. Bij best 11 kilometer file, half uur vertraging. 1 rijstrook is daar dicht. Bij het ongeluk is ook een vrachtwagen betrokken. Een ongeluk op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch bij Utrecht Centrum. 14 kilometer file met 40 minuten vertraging daar. Auto met pech, een vrachtwagen op de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. 3 kwartier vertraging vanuit het zuiden door 8 kilometer file. 2 rijstroken zijn dicht. En helemaal dicht is de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij de aansluiting met de N14. Dik een uur vertraging heb je daar als je in de file staat. Vanuit Amsterdam kan je dus maar beter omrijden richting Den Haag over de A4 en de A12. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen. Dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... Relax in een fauteuil van Meubelzorg. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Kom naar de Woonweek Waanzin bij Meubelzorg en pak tot 50% korting op al onze sets. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Alfa Romeo verlaagt de zakelijke rente tijdens de Business Days naar 1,9%. Zo rijdt u een nieuwe Alfa Romeo Tonale al voor €325 per maand. Alfa Romeo Business Days. NPO Radio 1. NOS NTR. Bij de oorlog tussen Israël en Hamas zijn tot nu toe zeker 1000 Israëliërs omgekomen. Deze generaal zegt tegen de militairen die de lichamen bergen dat hij nog nooit zoiets heeft gezien. It's not a battlefield. You see the babies, the mother, the fathers in their bedrooms. It's a massacre. It's something that I never saw in my life. Aan Palestijnse kant zijn inmiddels 770 doden gemeld. Fleur Wallenburg. Nieuws & Co. De Israëlische aanvallen op Gaza gingen vandaag onverminderd door. En van de andere kant werden de inwoners van de Israëlische stad Ashkelon, vlakbij Gaza, vanmiddag door Hamas gewaarschuwd dat ze de stad voor 5 uur lokale tijd moesten verlaten. Daarom nu contact met onze correspondent in Tel Aviv, Nasra Habiballah. Nasra, wat is er aan de hand in Ashkelon? Nou, precies ook om 5 uur lokale tijd, zoals ook werd afgekondigd, werden er flink wat raketten afgevuurd op Ashkelon vanuit de Gazastrook. En door die waarschuwing van Hamas hadden veel bewoners er zich natuurlijk al op voorbereid dat er iets zou gebeuren. Maar die rakettenbeschietingen die hielden best lang aan. Niet zo lang geleden werden er nog raketten nog steeds op Ashkelon afgeschoten. En het is onduidelijk hoe het daar nu voor staat met het aantal slachtoffers. Ja, er gebeurt nog steeds erg veel op dag 4 van deze oorlog. We kunnen natuurlijk niet alles bespreken, maar wat zijn nou de belangrijkste nieuwsfeiten van vandaag? Nou ja, we weten dat in ieder geval aan beide kanten het dodental weer opnieuw is opgelopen. Net noemde je al aan de Israëlische kant 1000 doden. En aan de Palestijnse kant weten we dat het nu gaat om zeker 830 doden. En daarnaast zijn volgens Israël bij de grens met Gaza ook nog eens de lichamen van 1500 Palestijnen gevonden. Volgens het Israëlische leger zijn dat de lichamen van Hamas-strijders. ziekenhuis. En de raketaanvallen die gaan dus door. En ja, in Gaza is de zorg nu heel erg groot over de humanitaire situatie daar. Want het is afgesloten van water, afgesloten van stroom. De grens is dicht, er kan geen voedsel meer naar binnen. Er zijn zorgen over medicijnen, de voorraden van medicijnen die opraken in ziekenhuizen. En ja, de inwoners die kunnen eigenlijk geen kant op. Dan over de politiek, want ja, de partijen in Israël lagen de afgelopen jaren flink met elkaar in de clinch. Maar nu wordt er wel gesproken over een gezamenlijke noodregering. Hoe zit dat precies? Ja, dat klopt. Alle partijen, zowel de oppositie als coalitiepartijen, die lijken het erover eens dat het een goed idee is om zo'n een regering van nationale eenheid te vormen. Ik moet wel zeggen dat er achter de schermen echt nog wel over gesproken en onderhandeld wordt. En dan gaat het bijvoorbeeld over de vraag wie mag zich dan waarmee bemoeien, met welke besluiten. Dus het is nog niet rond, maar iedereen heeft wel uitgesproken dat ze dit een goed idee lijkt. Omdat ze toch in deze tijd vooral eenheid willen uitstralen. Ja, we horen veel over de situatie in Gaza. Je had het er net al over. En natuurlijk over de situatie in Israël. Maar hoe is het eigenlijk op de westelijke Jordaan-oever? Daar wonen tenslotte ook miljoenen Palestijnen. Zeker, ja. En de situatie die is ook daar heel erg gespannen. Ik sprak wat mensen vanmiddag die op de Westoever wonen. En die vertelden dat veel mensen binnenblijven. Dat er ook wel angst is voor clashes tussen Palestijnen en mogelijk kolonisten. Dat hebben we natuurlijk in de afgelopen maanden al vaker gezien. Bijvoorbeeld dat kolonisten wraak wilden nemen. Maar ook bijvoorbeeld van aanvallen van Palestijnen op kolonisten. Dus ja, veel wegen zijn afgesloten. Mensen blijven veel thuis. Scholen zijn dicht. Veel lessen worden online gegeven. Omdat men toch wel bang is dat de situatie daar ook verder kan escaleren. Dankjewel voor jouw uitgebreide update, Nasra Habiballah vanuit Tel Aviv. Als je kunt, vlucht dan naar Egypte. Dat adviseerde het Israëlische leger vanochtend aan mensen in Gaza. Alleen, ja, kom daar maar eens vanuit Gaza naar Egypte. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Correspondent Joost Scheffers in Egypte. Ja, dat oversteken is al heel lang moeilijk. Kan het nu überhaupt nog of is de grens helemaal dicht? Normaliter is dat inderdaad heel erg lastig. Want de grens tussen Egypte en Gaza is normaliter echt potdicht. Wel is het zo dat tijdens eerdere conflicten, wanneer Israël de Gazastrook bombardeerde, Egypte humanitaire hulp toestond en Palestijnen die hulp nodig hadden, werden toegelaten tot Egypte. En dat gebeurde gisteren ook en dat gebeurde vandaag weer. Al is wel gisteren voor het eerst de Rafah-grensovergang naar de Gazastrook gebombardeerd, net aan de kant van Gaza, waardoor de grenspost weer gesloten moest worden. Vandaag werd hij weer geopend. Maar heeft Israël inmiddels nog twee bombardementen uitgevoerd en is die grens inmiddels al drie keer gebombardeerd door de Israëliërs, waardoor die telkens weer opnieuw werd gesloten. Dus het is daar een vrij gevoelige situatie op dit moment. En je kan zeker niet zomaar de grens naar Egypte oversteken. Nee. Al is Egypte wel voorbereid op het ergste. Ze weten natuurlijk dat wat er aan de grensovergang aan de Israëlische kant is gebeurd. Dus Egypte heeft extra legervoertuigen en legereenheden gepositioneerd aan de Egyptische zijde van de grens. En ze hebben de ziekenhuizen in paraatheid gesteld en onder meer scholen en andere overheidsgebouwen ingesteld als noodopvang. Ja. Egypte staat niet te springen, hè, om Palestijnse vluchtelingen op te nemen. Waarom niet? Nee, Egypte wil niet de Palestijnse vluchtelingen vanuit de Gazastrook opnemen. Ze zijn bang voor een enorme uitloop uit de Gazastrook en dat willen ze niet doen. Zeker niet in het noorden van de Sinaï-woestijn, waar de voorzieningen over het algemeen voor de lokale bewoners toch al minimaal zijn. En Egypte is bang dat er met die stroom vluchtelingen Hamas-strijders mee zouden kunnen komen. En ja, Egypte heeft geen nauwe banden met Hamas. Daar komen we zo nog even op terug. Plus dat Egypte ook zegt, ja, als de Palestijnen uit de Gazastrook vertrekken, dan doet dat de Palestijnse zaak geen goed. Immers, als er geen Palestijnen meer in Gaza zijn, dan heeft Israël er geen omkijken meer naar. Dus dan zou Egypte Israël daar een plezier mee doen. Mm. En dat is iets wat ze zeggen te willen voorkomen, al is het ook een gemakkelijk antwoord van, we willen geen vluchtelingen opvangen. Ja, je noemde het al, de relatie tussen Egypte en Hamas, die is niet al te best, hè? Nee, inderdaad. Het komt doordat Hamas is een aftakking van de Moslimbroederschap, wat een islamitische en politieke organisatie in Egypte was / is. De huidige president Sisi heeft een enorme repressie uitgevoerd op de Moslimbroederschap en alles wat ermee te maken heeft. En heeft die organisatie eigenlijk zo goed als geheel verbannen in Egypte. En alles wat ermee te maken heeft, dat woord is uit den boze hier in Egypte. Dus ja, om die reden willen ze absoluut geen Hamas-leden binnen de landsgrenzen hebben. Ja, en is Egypte, ze willen dus geen Palestijnse vluchtelingen opnemen, terwijl dus Israël wel met dat advies kwam. Is Egypte niet bang om de goede band met Israël op het spel te zetten? Ja, waarschijnlijk wel. Al weet Egypte ook dat ze die vluchtelingen absoluut niet kunnen opvangen, dat dat sowieso misgaat. En ze hebben inderdaad wel die goede banden met Israël, zoals je al zei. In 1979 waren er de Camp David vredesakkoorden, waarbij Israël het eerste land in het Midden-Oosten in de Arabische wereld was dat een vredesakkoord sloot met Israël. Sindsdien, zeker onder de huidige president Sisi, onderhoudt het land echt ontzettend nauwe banden. En zijn de banden eigenlijk nog nooit zo goed geweest de afgelopen jaren als in de hele geschiedenis tussen de landen. Dus Egypte wil het graag behouden en ziet Israël dan zeker ook als een betrouwbare buurman voor die diplomatieke banden. Dankjewel voor jouw uitleg. Correspondent Joost Scheffers vanuit Egypte. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met de files? Nou, we zijn de 500 kilometer grens net gepasseerd. De meeste files toch wel in de Randstad. Ongelukken zorgen voor de extra vertraging. En dan ook nog een kapotte vrachtwagen op de A27. Vanuit Gorinchem naar Utrecht heb je daar last van. Bij knooppunt Rijnsweert in de vorm van 5 kilometer file. 20 minuten oponthoud, 2 rijstroken zijn dicht. Dik een half uur vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Maren. Na een ongeluk zijn daar 3 rijstroken dicht. 5 kilometer file daar. De A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Daar is nog de rechte rijstrook dicht bij de aansluiting met de N14. Na een ongeluk staat 4 kilometer file met een uur op onthoud. Dus vanuit Amsterdam kan je maar beter omrijden over de A4 en de A12 richting Den Haag. Mensen die in het verleden te weinig premie hebben betaald zullen niet meer worden gekort op hun AOW. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wet die dat regelt. Volgens minister Schouten van Armoedebeleid pakte deze sanctie vaak onrechtvaardig uit. Wie de verplichte AOW-premie niet helemaal betaalt, krijgt nog wel een boete. En het Groninger Museum stelt 11 foto's van de onlangs overleden fotograaf Erwin Olaf opnieuw tentoon. Het gaat om een selectie uit de series Chessmen, Blacks en After Rodin, die eerder al in het museum te zien waren. Het kabinet moet nog dit jaar in kaart brengen hoe het fossiele subsidies kan afschaffen en op welke termijn. Dat wil een meerderheid van de Tweede Kamer. Verslaggever Ewout Kiefiet in Den Haag. Het is een initiatief van GroenLinks, D66, Partij voor de Dieren. Wat willen die partijen hiermee afdwingen? Nou, ze willen dat het kabinet een strategie gaat uitwerken hoe Nederland binnen een paar jaar van deze belastingvoordelen af kan komen voor olie, gas en kolen. En ook moet het kabinet gaan uitzoeken wat effecten zijn van het afschaffen van die regelingen. Het gaat om behoorlijk wat geld. Minister Jette berekende dat vorige maand. Jaarlijks gaat er zo'n 40 tot 46 miljard euro fossiele subsidie naar onder meer staalbedrijven, de binnenvaart, scheepvaart, glastuinbouw, kolencentrales en olieraffinaderijen. En de discussie hierover die speelt nu al een tijdje door de protesten van Extinction Rebellion op de A12, die blokkades. Zij eisen dat deze zogenoemde fossiele subsidies stoppen. En de meerderheid van de Tweede Kamer vindt ook dat daar wat aan moet gebeuren. En met deze motie wordt het eigenlijk wat concreter gemaakt hoe het kabinet of een volgend kabinet daar wat aan kan gaan doen, zegt initiatiefnemer Suzanne Kreuger van GroenLinks. Het gaat erom, er zijn een heleboel regelingen. Het kabinet heeft eigenlijk laten zien hoeveel geld, miljarden en miljarden, er nog naar fossiele steun gaat. En dat er nu per regeling gezegd wordt wat kan afgeschaft in 2, 5 of 7 jaar. En wat moet je doen om dat voor elkaar te krijgen? Ja, het wordt dus allemaal concreet onderzocht wat een kabinet kan gaan doen. Een meerderheid is het met Kreuger eens. En dus moet het kabinet dit in kaart gaan brengen. Ja, en het CDA helpt dit voorstel aan een meerderheid. Waarom doet de partij dat? Nou, die partij heeft wel lang getwijfeld. Ja. Uiteindelijk gaf het toch de doorslag dat zij ook vinden dat er verduurzaamd moet worden en dat er iets gedaan moet worden aan deze regelingen. Dat die moeten worden afgebouwd en op termijn afgeschaft. Maar er was bij het CDA wel veel twijfel. Onder meer door die acties van Extinction Rebellion. Zij dreigden weer actie te gaan voeren als deze motie niet werd aangenomen vandaag. En dat neigt naar chantage, vindt Kamerlid Boswijk van die partij. Ik vind, of dat je nou een trekker onder je kont hebt of een flesje lijm in je hand, demonstreren op de snelweg is gewoon verboden en moet je gewoon niet doen. Dus daar hebben we wel wat moeite mee dat deze motie daar nu voor wordt gebruikt. En ja, de tweede reden is over de fossiele subsidies. Ja, dat is zo'n containerbegrip geworden. En het beeld is een beetje, we geven een grote zak geld aan bedrijven die de hele dag op aarde zijn om alles kapot te maken. Maar de realiteit is dat fossiele subsidies ook inhoudt dat mensen met een lager inkomen betaalbare energie hebben in de winter. Ja, deze partij kijkt er dus wat genuanceerder naar, had twijfels en bezwaren. Maar uiteindelijk weegt het niet op tegen het argument om iets te gaan doen aan deze regelingen. Geldt overigens ook voor de VVD, die opvallend genoeg ook voor deze motie stemde vandaag. En zij benadrukken dat dit dus vooral om onderzoek gaat en dat een nieuw kabinet hier keuzes over moet gaan maken. Ja, je noemde net al Extinction Rebellion en de blokkades. Kun je nou ook zeggen dat deze uitkomst ook echt een gevolg is van die acties? Nou, het heeft in ieder geval wel mee te maken. Deze actiegroep heeft dit echt op de politieke agenda gezet. Dit onderwerp, fossiele subsidies, we hadden het er een jaar geleden nog niet over. En nu speelt het toch een grote rol. Ze stopten vorige week met die bezetting op de A12 in afwachting van deze motie. Nou, de motie heeft het nu gehaald. Dus ze kunnen in ieder geval zeggen dat ze een resultaat geboekt hebben met hun acties. Tegelijkertijd is het wel zo dat er nog geen enkele subsidie is afgeschaft hiermee. Er wordt alleen maar onderzoek gedaan voorlopig. Ja, we gaan eens naar Extinction Rebellion toe. Hester Optelaak, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Nou, een kamermeerderheid is dus voor deze motie. Bent u tevreden? Ja. Vooralsnog zijn wij zeker heel tevreden, ja. Ik bedoel, ik denk dat het afschaffen van het aannemen van deze motie is natuurlijk een mooie eerste stap, hè, in het afschaffen van de fossiele subsidies. Maar wij realiseren ons ook dat dit pas een eerste stap is. En dat het echt verder geconcretiseerd moet worden. Ja, is deze motie dan wel hard genoeg? Want het gaat dus over scenario's bekijken voor afbouwen in 2 tot 7 jaar. Ja, het klinkt ook nog wel een beetje vaag. Ja, dat is het denk ik ook. En daarom zullen wij ook echt actief en heel kritisch een vinger aan de pols houden hoe dat gaat verlopen en welke scenario's er daadwerkelijk worden geschetst. Maar we hebben vooralsnog geen criteria waaraan we die scenario's gaan toetsen. Maar wij gaan wel natuurlijk kijken van ja, voldoet dit voor ons? En zo niet, dan staan wij gewoon weer klaar om actie te gaan voeren. Oké, dus dat moeten jullie nog gaan beslissen. U kunt nu niet zeggen van het is nu gewoon, het blijft klaar nu met de acties op de A12. Nee. Want onze eis was natuurlijk, schaf die fossiele subsidies af. Het aannemen van deze motie is een mooie eerste stap. Maar ja, daarmee is er nog geen enkele subsidie daadwerkelijk afgeschaft. Dus wij gaan er ook echt op toezien dat die motie wordt uitgevoerd. En wij gaan dan dus ook inderdaad kritisch kijken van die scenario's die geschetst worden, zijn die voor ons toereikend? Zien wij daar geen hel in? En op het moment dat wij er geen hel in zien, en daar hebben we dus nog geen strikte criteria voor, dan zullen wij weer opnieuw overgaan tot actie. Aha, dus u gaat het in de gaten houden en opnieuw afwegen, maar voorlopig, want de acties waren al gestopt totdat deze motie behandeld werd, zijn de acties klaar? Ja, klopt. Rond kerst, voor het kerstreces, is het de bedoeling dat, dat moet. Dan moeten de scenario's zijn uitgewerkt en voorgelegd aan de Kamer. En dat is voor ons ook een heel mooi moment om te gaan evalueren van wat vinden wij van die scenario's en wat zijn onze stappen die we vervolgens gaan nemen. Ja, het lijkt er dus wel op dat het actievoeren zin heeft gehad. In elk geval dus ook om het op de agenda te krijgen. Gaat u zich nu een ander doel stellen? Dat weet ik nog niet. Maar vooralsnog zijn we natuurlijk gewoon heel actief met die fossiele subsidies. Het is ook een ontzettend essentieel onderwerp. Dus wij zijn een decentrale beweging. Wij voeren altijd en overal actie, in principe. Dus ik kan ook niet voor andere mensen spreken. Nee, maar voorlopig is het wat dit onderwerp betreft klaar op de A12. Ja, precies. Dank voor uw toelichting, Hester Optelaak van Extinction Rebellion. Het is nog een jaartje wachten tot de Olympische Spelen in Parijs beginnen. Maar misschien krijgt Nederland er nog voor die tijd nieuwe Olympisch kampioenen bij. Nazaten van wielrenner Mathieu Cordang hopen daar namelijk op. Bij de Spelen van 1900 in Parijs won de Limburgse renner twee keer. Maar zijn prestaties zijn nooit erkend. En dat moet anders, hoorde verslaggever Onno Beukers. Dit verhaal begint in het Parijs van het jaar 1900. Dat jaar worden de wereldtentoonstelling en de Olympische Spelen allebei in de Franse hoofdstad gehouden, vertelt sporthistoricus Jurrit van der Voren. 1900, toen waren er ook Olympische Spelen in Parijs, maar die waren zo klein en zo slecht georganiseerd dat ze amper Olympisch zijn te noemen, omdat het belangrijkste dat jaar waren ook de wereldtentoonstellingen. In Parijs is veel groter. De Eiffeltoren was voor die gelegenheid gebouwd. En terwijl de roltrap en de dieselmotor aan de wereld werden getoond, werd er in de stad ook gesport. En daar was zijn opa bij. Ik ben Stan Cordang. Ik ben de kleinzoon van Mathieu. Ze noemden me Red Cordang. Dat betekent recordman Cordang. Mr. Tabacco. Die al die dagen wetten deed in dikke, dikke sigaren oproken. En de verschrikkelijke. En dat was niet omdat hij onaardig was. Nee, omdat hij goed was en zo sterk was. Il faut pas aller trop vite. Il y a des sporteurs en bestiques qui pillent à d'autres pieds qui vous semblent tout porter à de l'éden. Waarom zou Cordang in uw ogen die Olympische medaille dan toch ook wel echt verdienen? Cordang is dan een van die Nederlanders geweest die heeft meegedaan aan die wereldtentoonstellingwedstrijden, daar twee onderdelen van heeft gewonnen. Waarvan heel moeilijk met terugwerkende kracht is te zeggen wat is wel, wat is niet Olympisch. Dan moet je consequent zijn. Dan is Mathieu Cordang dat dus ook. Maar dan moet je ook even de 1900 helemaal opnieuw onderzoeken. Om daar eens over uit te komen. Juist omdat Parijs nu weer de Olympische gast er is. Dus het is eigenlijk de actualiteit in oprichting die interesse in de geschiedenis zo bepaalt. Et pour mieux vous reposer à la campagne, vous y allez, vous êtes pas rendu bien loin, qu'on vous arrête en chemin, appelez de. Daarom proberen de nazaten van Mathieu Cordang bij het Internationaal Olympisch Comité alsnog de erkenning te krijgen voor zijn Olympische prestaties. En opa was sneller dan de trein, hè? Ja, die was zeker sneller dan de trein. Want er was een weddenschap was dat hij tegen de trein zou fietsen. De trein zou vertrekken in Maastricht naar Roermond toe. En de trein moest zelfs nog 4 kilometer korter rijden als Mathieu. En Mathieu was 7 minuten sneller in Roermond als de trein. En dan stond hij op het perron, stond hij de trein op te wachten en was hij in zwaai naar de trein toe. Ja, het zijn prestaties die veel mensen niet kennen. En dan is het toch belangrijk dat het wel ook Olympisch erkend wordt. Ja, dat zeker. Wees consequent daarin en zorg er dan voor dat iedereen die aan die wereldtentoonstelling wedstrijden heeft meegedaan en daar heeft gewonnen, wordt erkend als een Olympisch kampioen. En dat betekent dat Nederland 6 Olympische titels heeft in 1900. 2 keer Cordang. 2 keer Harry Meijers, 1 keer een schutter, waarvan ik even de achternaam vergeten ben. En die 2 roeiers die hem al hebben gekregen. Maar dan krijgt Nederland er dus 5 Olympisch kampioenen bij als het gebeurt. Zometeen na 6:30 in Nieuws & Co. De Gazastrook is afhankelijk van humanitaire hulp, maar na de losgebarsten strijd tussen Hamas en Israël is dat een flinke uitdaging. Niet alleen logistiek, ook politiek. Iedereen is nodig om nog grotere stappen te zetten voor het klimaat. We moeten het samen doen. Bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties nog meer vergroenen. En de overheid moet ook meer doen. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie, anders omgaan met spullen, anders reizen en anders eten. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Precies. Zet ook de knop om. Ga naar zetookdeknopom.nl. Ik ben Jasper Krabbé. Mummieportretten uit het oude Egypte hebben mij als schilder altijd gefascineerd. 38 prachtige mummieportretten, nu te zien in het Allard Pierson in Amsterdam. Oog in oog. Tickets op allardpierson.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de 3e keer deze week. Daarom bel ik met ARAG. Om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, Juridisch probleemoplossers. Yes, het is Express 10-daagse bij WoonExpress. 10 dagen lang 10% korting op alles. We leveren al binnen 1 week bij jou thuis. Dus kom nu naar de winkel of shop op woonexpress.nl. WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Het is wonderbaarlijk, het uitzicht hier. Ja, prachtig. Want waar wij nu op uitkijken... Dat is Wageningen, waar de broeders zijn opgegroeid. Bijna het paradijs op aarde. Gaat niets boven Wageningen. En wat wou ik nog zeggen? Oh ja, daar is een poort. Volgens mij kom je dan... De Broeders van Rossum. Morgen om 8:30 op NPO 2. Wij houden vermogensbeheer graag overzichtelijk en eenvoudig. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Koop de Pink Ribbon armband en steun borstkankeronderzoek. Nu verkrijgbaar bij onder andere Albert Heijn, Bruna, Dea, Hunkemuller of op pinkribbon.nl. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws met Jan van der Putten. Israël heeft doelen in Zuid-Libanon bestookt, omdat van daaruit werd geschoten op Israëlische dorpen. Ook voerde Israël luchtaanvallen uit op de haven van Gaza. Vanuit de Gazastrook vuurde Hamas raketten af op de kustplaats Ashkelon. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van GroenLinks, D66 en de Partij voor de Dieren om te onderzoeken hoe subsidies op fossiele brandstoffen moeten worden afgeschaft. Extinction Rebellion had in afwachting de klimaatblokkades op de A12 opgeschort. De actiegroep spreekt van een eerste stap. In de Oostzee zijn tussen Finland en Estland een gaspijpleiding en een telecomkabel beschadigd. De Finse president noemt als oorzaak een externe activiteit. En volgens de Finse pers wordt daar sabotage door Rusland mee bedoeld. En Nederland gaat zich in Brussel onthouden van stemming over het gebruik van de omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Minister Adema wil eerst meer onderzoek. Glyfosaat wordt in verband gebracht met kanker en Parkinson. Jan, dankjewel. We gaan naar Robert bij de ANWB. Hoe is het inmiddels op de weg, Robert? Nou, de avondspits is in volle gang, Fleur. 600 kilometer ruim bij elkaar. Op de A27 een half uur vertraging vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweer. Door een kapotte vrachtwagen zijn daar 2 rijstroken dicht. Nog een kapotte vrachtwagen op de A27. Die staat vanuit Almere naar Gorkum bij 15 kilometer file daar, ook een half uur vertraging. Een ongeluk houdt de rechterrijstrook van de A28 dicht vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden-Zuid. Half uur vertraging daardoor 6 kilometer file. A44 is weer vrijgegeven vanuit Amsterdam naar Den Haag, maar bij de aansluiting met de N14 nog wel 4 kilometer file met een half uur vertraging. Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Willemijn, als ik jou goed begreep, dan zijn dit zeg maar de laatste dagen die nog echt een beetje zacht zijn. En dan na het weekend verandert het weerbeeld, toch? Ja, eigenlijk in het weekend al. Oh, in het weekend. Ja, vandaag hadden we een hele zachte dag, waarbij in het zuiden het ook nog zo'n 23 graden werd. In het noorden van het land trouwens hoge temperaturen. Morgen nog zo'n dag met hoge temperaturen. Donderdag even een dipje, als je het zo mag zeggen. Vrijdag weer zacht. Ja, en dan in het weekend komt de wind echt uit noordwestelijke richting. En dan zien we het kwik dalen naar gemiddeld voor deze tijd van het jaar. Dat is een graad of 15, maar later zelfs nog iets eronder. Oké, en wat kunnen we vanavond en morgen dan? Ja, vanavond hebben we een droge nacht voor de boeg. Wisselend bewolkt weer ook vannacht. Temperaturen die landinwaarts dalen naar een graad of 13. Aan zee blijft de kwik steken op een graad of 17. De wind gaat wel wat meer aantrekken. Uiteindelijk komt er een windkracht 6 in de kustgebieden te staan uit zuidwestelijke richting. En morgen hebben we een droog begin van de dag met ook geregeld zonneschijn. Maar in het westen en het noorden gaat de bewolking in de loop van de dag wel toenemen. En vooral in het noorden van ons land gaat er dan in de middag regen vallen. Dat trekt in de avonduren langzamerhand richting het zuiden. Dus in de avond, het tweede deel van de avond, dan regent het op meer plaatsen in ons land. Ik denk dat alleen het zuidoosten dan nog verder droog is. Ja, wat ik net al zei, morgen dus ook die hoge temperaturen, 18 tot 23 graden. Donderdag wordt een dag waarbij de temperatuur op een graad of 17 ligt. We ook regen kunnen verwachten, dat dan vooral in het zuiden van Nederland. Dan is het noorden juist weer droger. Vrijdag dus weer die veel zachtere lucht. Ook dan hebben we te maken met behoorlijk wat wind uit zuidwestelijke richting, die dus die warmlucht onze kant op stuwt. Gaat ook wel gepaard met wat wisselvalligheid en vrij veel wolkenvelden. En vanaf het weekend dus die wind uit die noordwestelijke hoek. En dan zien we het kwik dalen. We hebben in eerste instantie te maken met wat meer bewolking. Af en toe wat lichte neerslag. En in de nieuwe week dan komt de zon er tevoorschijn. Maar dan blijft die temperatuur dus rond de graad of 14 schommelen. Dankjewel, Willemijn. Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig. Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl. Ster. Het mooie. Het heftige. Het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots. En echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Nu, later en altijd. Als het leven je uitdaagt met een tegenslag, dan is het wel zo fijn om sterk in je schoenen te staan. Daarom bieden we naast goede zorgverzekeringen ook tips om je veerkracht te versterken. Doe de Ik Veer Mee-test op asr.nl/ikveermee en ontdek hoe veerkrachtig jij bent. ASR doet het. Oktober zou wel eens de mooiste maand van het jaar kunnen worden. Ja, echt. Want de jackpot van 10 oktober staat op 7,5 miljoen. Netto, hè? De tiende kan het gebeuren. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Hey werkgever, onbezorgd ondernemen en alles goed geregeld hebben voor je personeel? Wij zijn Tentoo, jouw HR-partner voor alle vormen van flex. Payroll, uitzenden, ZZP-administratie en freelance verloning. Ontdek Tentoo op tentoo.nl. Dit is Tot 6:30. Nieuws en Co. De situatie in Israël en Gaza domineert het nieuws en ook het gesprek in de EU. Sinds 4:00 vanmiddag zijn de Europese ministers van Buitenlandse Zaken online bij elkaar om te praten over de Europese hulp aan de Palestijnse gebieden. Een deel van de lidstaten gaf gisteren al aan die hulp per direct stop te willen zetten. Daarom nu contact met onze EU-correspondent Ardi Stemmerding. Ardi, wie is er voor en wie is er tegen hulp aan de Palestijnse gebieden? Nou, we weten in ieder geval dat Ierland, Spanje en ook Nederland toch wel op de lijn zitten. We moeten die hulp gewoon voortzetten. En zeker dat standpunt van Ierland kwam gisteren heel duidelijk naar voren. Nadat er een Hongaarse eurocommissaris was die plotseling op Twitter of X, moet je zeggen, bekend maakte dat hij helemaal wilde stoppen met het geven van geld aan de Palestijnse gebieden. Nou, dat is niet toevallig trouwens een Hongaar, omdat Hongarije eigenlijk altijd voorop loopt als het gaat om de steun aan Israël. Maar goed, gisteren zei hij dus geen geld meer naar de Palestijnse gebieden. En dat riep nogal wat weerstand op bij andere landen. Die zeiden, ho ho, zo gaat dat niet maar zomaar. Wij gaan daar uiteindelijk over. Die commissaris is later weer op zijn schreden teruggekeerd. Ja, en hoe staat iedereen dan in die discussie? Ik denk dat je grofweg kan zeggen dat je normaal ziet dat de Scandinavische landen en ook wel de zuidelijke landen in Europa meer op de koers pro-Palestijnen zitten. En bijvoorbeeld landen als Oostenrijk, Duitsland meer de kant van Israël kiezen. Maar ja, het is een gevoelige discussie. Dus standpunten, dat wordt nog best ingewikkeld om die zometeen bij elkaar te brengen. Ja, dus ze gaan er wellicht niet heel snel uitkomen? Nee, jij zei al, 4:00 zijn ze begonnen. De verwachting is dat ze rond 6:30 ongeveer eruit zijn. Dus als we een beetje mazzel hebben, dan pikken we het nog net mee in deze uitzending. Oké. En wat zou dan een mogelijke uitkomst kunnen zijn, denk je, als je het nu moet inschatten? Nou, daar nam de Europese Commissie gisteren al een beetje een voorschot op. Namelijk, laten we nog eens een keer heel goed tegen het licht houden waar het geld dat wij nu richting de Palestijnse gebieden sturen precies terechtkomt. Hè? Om dan toch te onderzoeken, kan het op de een of andere manier in handen van Hamas komen. Dus ik vermoed, daar houdt de Europese Unie ook wel van, dat er toch nog een keer een onderzoek komt om te kijken hoe die geldstromen precies zijn. En dat betekent dan dat ze op korte termijn in ieder geval geen beslissing hoeven te nemen om het wel of niet door te laten gaan. Ja, dankjewel. En Ardi, mochten ze er inderdaad voor 6:30 uitkomen, dan kom ik nog eventjes bij je terug. Ja, en terwijl de Europese ministers van Buitenlandse Zaken druk verder praten, spreek ik met Michiel Servaas, directeur van Oxfam Nederland. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Zometeen gaan we het uitgebreid hebben hoor over het al dan niet stopzetten van hulp aan Gaza. Maar eerst eventjes, hoe gaat het met uw collega's van het Oxfam-kantoor in Gaza? Ja, wordt wel steeds moeizamer, eerlijk gezegd. We zijn sinds dit weekend natuurlijk steeds met hen in contact. We hebben in Gaza zelf een groep van ruim 30 Oxfam-medewerkers zitten die daar vooral humanitaire hulp geven. Dat was ook al voor deze oorlog nodig. Maar dat contact wordt steeds moeilijker, omdat de telefoonlijnen slechter worden, omdat mensen continu in beweging zijn, reageren op geruchten waar er gebombardeerd wordt, reageren op echte bombardementen. Dus tot nu toe is iedereen in leven, klinkt vreselijk, ja. Maar zo in die termen moeten we helaas wel praten. Kunt u iets voor hen doen vanuit Nederland? Heel weinig, eerlijk gezegd. Ze hebben een kantoor in Gaza, maar ook in Jeruzalem. Dus veel van de veiligheidscoördinatie vindt vanuit Jeruzalem plaats. Het is inderdaad vooral veel contact hebben met elkaar en informatie uitwisselen. Maar het voelt ook heel machteloos, eerlijk gezegd, vanuit hier dat we moeten afwachten. En we weten inmiddels van twee collega's dat hun huizen geraakt zijn bij bombardementen en dat zij dus ook niet meer thuis kunnen verblijven. We hoorden net van Joost Scheffers in Egypte dat het gedeelte, de grens met Egypte, nu echt wel dicht is. We spraken vanmiddag ook met een woordvoerder van de UNRWA, de VN-organisatie die zich op hulp voor Palestijnen richt. Zij zei tegen ons: wij krijgen helemaal niks meer Gaza in. Geen goederen, geen voedsel, geen medicijnen. Kunnen uw collega's nog wel hulp bieden op dit moment? Nauwelijks. We hebben daar een netwerk van lokale partners met wie we werken. Dus we zijn met hen aan het kijken wat we met de middelen die er nu nog zijn in Gaza kunnen doen. Maar zij kunnen zelf natuurlijk nauwelijks bewegen. Dus de gemeenschappen die getroffen worden of die sowieso al afhankelijk waren van voedselhulp kunnen ze op dit moment niet zelf bereiken. We hopen via partners dat nog wel op kleine schaal te kunnen doen. Maar de grote zorg is natuurlijk dat de lokale markt, de lokale voorraad van producten, van water, van voedsel heel snel opraakt. En dan wordt het nog lastiger, hè? Dus normaal gesproken wordt er al heel veel voedselhulp gegeven, wordt er ook gewerkt met zogenaamde cash vouchers. Dat de armste mensen in Gaza bij lokale supermarkten de meest basale producten kunnen krijgen. Maar ja, als die voorraden op zijn, heb je daar ook niks meer aan. Nee, ik had het dus net met Ardi over het gesprek dat nu wordt gevoerd door de Europese ministers van Buitenlandse Zaken over het al dan niet stopzetten van hulp aan mensen in Gaza. Ja, ik kan me voorstellen dat u daar als directeur van een hulporganisatie niet heel blij mee bent dat het ter discussie staat. Nee, het is heel pijnlijk. En eerlijk gezegd word ik daar ook vreselijk boos over. Dat je in zo'n situatie op deze manier reageert. Natuurlijk is het afschuwelijk wat er in Israël is gebeurd. En de terreurdaden van Hamas kunnen alleen maar keihard veroordeeld worden. Maar je hebt er natuurlijk helemaal niets aan als je een andere bevolkingsgroep die je niet gelijk kan stellen aan Hamas op deze manier collectief bestraft. Dat is niet menselijk, zou ik zeggen. Het is ook in strijd met het internationaal humanitair recht. En ik vind het ook nog vreselijk dom. Want Europa schiet zichzelf hiermee in de voet, maakt zich ten opzichte van de rest van de wereld belachelijk. Dat je in zo'n situatie waarin ruim 2 miljoen mensen hartstikke vastzitten, altijd al afhankelijk waren, als je die nu nog gaat afsluiten echt. Probeer dan nog maar eens een geloofwaardige politieke speler te zijn. Ik vind het idioot, eerlijk gezegd. Maar de wens om die hulp eventueel te stoppen komt natuurlijk voort uit die woede over de daden van Hamas van dit weekend. Hamas heeft in Gaza de touwtjes in handen. Kun je in Gaza ontwikkelingshulp bieden zonder samen te werken met Hamas? Ja, dat kan. Het is verschrikkelijk moeilijk. Dat is trouwens ook op andere plekken in de wereld verschrikkelijk moeilijk. En vooral wat uw collega net zei, dat er dan een pauze ingelast zou worden om onderzoek te doen. Ja, dat maakt me echt boos. Want als er één deel van de hulpverlening is die eigenlijk altijd al onder een loep ligt, is dit het. Hè? Wij moeten ons altijd heel goed verantwoorden. Wij richten ons dus bewust bij lokale partners op groepen die helemaal niets met Hamas of met de facto autoriteiten in Gaza te maken hebben. Dus je zou juist in dit soort situaties moeten vertrouwen op de VN-organisaties, op non-governementele organisaties zoals Oxfam, die juist buiten Hamas of wie dan ook om die hulp geven. En eigenlijk wat je doet als je daar de steun van terugtrekt, ja, dan weet je natuurlijk wat er gebeurt bij de bevolking. Die zal het vertrouwen juist in ons en in Europa verliezen. U was eerder dit jaar in juni nog voor het eerst zelf in Gaza. Het is natuurlijk niet makkelijk om daar binnen te komen. Hoe was dat? Ja, pijnlijk om te zien en tegelijkertijd heel fijn om de collega's in levende lijven te ontmoeten. Omdat je ook merkt dat zij zich eigenlijk altijd al heel erg alleen voelen. En dus is het heel belangrijk dat ze voelen dat er mensen in Nederland of elders zijn die hun lot, die zich hun lot aantrekken en het lot van de Palestijnse bevolking daar. Schrok u van wat u daar zag? Want de situatie is bekend, maar om daar dan zelf rond te lopen? Zeker, ja. Nou ja, goed, ik kom in heel wat lastige gebieden, zullen we maar zeggen. Maar ja, de ervaring om door de grensovergang te gaan is ongelooflijk. Dat is echt totaal afgegrendeld. Ik was er met 1 Nederlandse en 2 Palestijnse collega's. En die Palestijnse collega's werden nog behoorlijk wat harder aangepakt toen zij door de checks gingen dan ik zelf. Maar ik vond het zelf al best een vernederende ervaring. En het is een piepklein stukje land waarin verschrikkelijk veel mensen wonen. Dus het is een heel dicht stedelijk gebied, hè, wat wij op het nieuws wel eens vluchtelingenkampen noemen. Dat zijn niet kampen zoals je dat voor je ziet met tenten. Met tenten, nee, hè? Nee, dat zijn gewoon hele arme wijken waarin mensen hutje-mutje zitten. Weliswaar in een gebouw, maar met werkelijk helemaal niets in hun huis en dus afhankelijk van voedsel. 70% van de bevolking was daar al afhankelijk van voedselhulp en andere ondersteuning. Wij ondersteunen ook vrouwengroepen en gezondheidscentra, omdat we zien dat er verschrikkelijk veel problemen zijn, ook op het terrein van de geestelijke gezondheid van mensen. Hè, wat het met je doet als je daar gevangen zit eigenlijk. En helaas ook op het gebied van huiselijk geweld. Wat niet goed te praten is, maar een bijproduct is van al die spanningen die er zijn. Ja, en dat, dus dat was dus nog voordat dit allemaal gebeurde. Dat was nog voordat deze ellende gebeurde. Begon. Ja. Dank dat ik met u hierover kon praten. Michiel Servaas, directeur van Oxfam Novib. Robert Vriezen, meer dan 600 kilometer file had je net. Ja. Hoeveel staat er nu? Nou, we zijn net over het hoogtepunt heen, denk ik. 539 staat de teller nu. De meeste files toch nog weer in de Randstad. De redelijk drukke avondspits dus. Met een kapotte auto op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Vanaf knooppunt Leenderheide 12 kilometer file met 40 minuten vertraging. Bij knooppunt Batadorp is de linkerrijstrook dicht. Kapotte vrachtwagen op de A10, de ringweg van Amsterdam. Die staat op de buitenring van de A10 Noord bij Landsmeer. 9 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Rechterrijstrook is dicht. Gaat nog tot 7 uur duren volgens Rijkswaterstaat. Kapotte vrachtwagen blokkeert 2 rijstroken van de A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij knooppunt Rijnsweerd. Dik 20 minuten vertraging daar. Sportnieuws dan, beginnen met voetbal. Mannenvoetbal. Een van de grote vragen voor de EK-kwalificatiewedstrijd van Nederland tegen Frankrijk is: wie kiept er? Mark Vlekken, Justin Bijlo en Jasper Sillissen zijn er om verschillende redenen niet bij. En dan blijven over de in een vormcrisis verkerende Andries Noppert en debutanten Nick Olij en Bart Verbrugge. Die laatste zou met 21 jaar de jongste doelman in Oranje zijn sinds 1967. Jeroen Stekelenburg vroeg Verbrugge, die nu kiept bij Brighton, wie hij zelf zou opstellen. Ja, ik denk dat iedereen zichzelf op zou stellen, toch? Ja, is dat zo? Nee, ja, niet. Dat denk ik wel. Ik denk als je jezelf niet zou opstellen, dan gaat er al wat mis in het kopje, denk ik. Ja, maar kun je de redenen aangeven waarom het logisch zou zijn? Vind je dat je er bent in je carrièreontwikkeling bijvoorbeeld, dat dit een moment is, hè, je speelt regelmatig in de Premier League, dat je eraan toe bent? Ja, ik vind van mezelf dat ik er klaar voor ben en dat vertrouwen heb ik in mezelf. En ik hoop dat ik dat vertrouwen ook aan de bondscoach uitstraal en heb laten zien. En dan gaan we wel zien wie die veilig onder de lat zet. Ja. Bart Verbrugge was dat dus. Femke Bol is genomineerd voor de titel Europese Atlete van het Jaar. De prijs die ze vorig jaar ook al won. Bol had een fantastisch jaar met onder meer wereldtitels op de 400 meter horde en de 4x400 meter estafette. Ze was ook nog eens de beste in de Diamond League. De concurrenten van Bol zijn de Spaanse snelwandelaarster Maria Perez en de Oekraïense hoogspringster Jaroslava Mahutsic. Henk de Jong keert terug als hoofdtrainer van SC Cambuur. Hij is de opvolger van de maandag ontslagen Sjors Ulté. De Jong, die erg populair is, stopte vorig seizoen in Leeuwarden omdat hij een kieste in zijn hoofd had. Maar hij is succesvol geopereerd en weer hersteld om voor de groep te gaan staan. Het wordt de 4e periode van de Jong als hoofdtrainer in Leeuwarden. Met Cambuur promoveerde hij 2 keer naar de Eredivisie. De Nederlandse ziekenhuizen zijn financieel gezond. Dat zegt accountantskantoor BDO in het jaarlijkse onderzoek. Goed nieuws zou je denken, maar dat valt toch tegen. Want het rapport signaleert ook zorgwekkende ontwikkelingen voor de toekomst. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen noemt de nieuwste cijfers zelfs alarmerend. Ad Melkert is voorzitter van die Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Goedemiddag. Goedemiddag. De ziekenhuizen krijgen in het rapport een ruime voldoende, een 7,2. Waarom zijn de cijfers dan toch alarmerend? Omdat BDO, die hebben dat rapport uitgebracht, terecht de vinger legt bij waar het aan ontbreekt. Namelijk ruimte om te investeren. En investeren betekent dat je meer doet aan digitalisering. Dat je meer doet aan duurzaamheid. Want ziekenhuizen zijn grote uitstoters ook van CO2. En daar is het geld gewoon niet voor. Het geld is net voldoende voor de bedrijfsvoering. En dan hebben we het nog over het jaar 2022, want daar gaat dit rapport over. Terwijl we weten dat de loonkostenontwikkeling, met de CAO die is afgesproken, de kosten van de inflatie en de energierekening, dat tikt allemaal door in dit jaar, 2023 en volgend jaar. En je ziet al jaren een dalende tendens van wat ziekenhuizen onder de streep overhouden. En ze zitten nog net in de zwarte cijfers. Maar dat gaat de verkeerde kant op. En dat wordt terecht gesignaleerd in dit rapport. En dat gaat dus problemen opleveren. Wanneer verwacht u dat? Het gaat problemen opleveren omdat we ook ieder jaar de zorgvraag zien toenemen. Dus het aantal ouderen neemt toe. En we zijn nog maar aan het begin van die grijze golf. Dat gaat nog veel meer worden. En als mensen ouder worden, dan gaan ze ook eerder naar de huisarts en soms dan ook weer doorverwezen naar het ziekenhuis. En dat is dus een druk die ook op die hele zorg ligt. Niet alleen op de ziekenhuizen, natuurlijk ook op de ouderenzorg. En er wordt in de ziekenhuizen enorm veel ondernomen om meer samen te werken. Meer aan, zoals dat heet, gepaste zorg te doen. Dus dat je echt niet alles doet van wat technisch kan. Maar kijkt, is dat nou het beste voor de patiënt? Dat er ook meer afspraken worden gemaakt tussen ziekenhuizen om taken te verdelen. Maar die druk van die zorgvraag, die is er. En daar moet ook gewoon rekening mee worden gehouden. Meneer Melkert, het gaat steeds over de toekomst. Dat in de toekomst problemen gaat opleveren. Wanneer begint die toekomst? Nou, die toekomst die is nu al bezig. Met name dit jaar zien wij al dat meer ziekenhuizen, ook kleinere ziekenhuizen, echt de grootste moeite hebben om het rond te krijgen. En dat heeft ook te maken met personeelstekorten. En als je minder personeel kunt inzetten, worden de wachtlijsten langer. Maar betekent ook dat de kosten van zo'n ziekenhuis hoog blijven, terwijl daar minder inkomsten tegenover staan. Dat de verzekeraars dus minder geld uitkeren, omdat je met minder personeel minder patiënten kunt helpen. Ja, langere wachtlijsten, zegt u. Wat gaat het nog meer concreet voor de zorg betekenen? Moet ik dan aan denken dat bijvoorbeeld meer ziekenhuizen de spoedeisende hulp moeten sluiten? Ik denk dat alle ziekenhuizen bezig zijn om nu goed te kijken van waarin moeten wij samenwerken om ervoor te zorgen dat er voldoende personeel is. Als je geen personeel kunt krijgen voor je spoedeisende hulp, dan betekent het dat je met je buurman moet kijken, kunnen wij dat bijvoorbeeld samen doen? Of kunnen we op andere terreinen de taken verdelen? Dat niet iedereen bijvoorbeeld dezelfde operatierobot hoeft aan te schaffen. Daar kun je natuurlijk ook op besparen, maar dan kun je ook je personeel gerichter inzetten. En daar wordt op dit moment op heel veel plaatsen heel hard aan gewerkt. U verwacht van de politiek dat er geld bij komt. Hoeveel is er nodig volgens u? Nou, er zijn twee dingen nodig. Dat er in de komende jaren, dus ook in die nieuwe kabinetsperiode, een realistische raming van de zorguitgaven wordt opgenomen. En je kunt jezelf voor de gek houden en zeggen, ja, maar die zorgvraag, die neemt wel toe, maar ze zien maar hoe ze daarmee omgaan. Want dat gaat echt ten koste van de patiënten. Wel de druk erop houden natuurlijk dat er heel efficiënt wordt gewerkt. En die taak, die nemen wij ook op ons. En het tweede is dat we eenmalige gelden, zoals dat in Den Haag heet, incidentele gelden nodig hebben om ook meer en sneller te kunnen investeren. Hoeveel? In de digitalisering. Nou ja, er zijn nu, zoals dat heet, transformatiegelden beschikbaar in het kader van het Integraal Zorgakkoord. Wij zouden graag zien dat dat ook wordt voortgezet in de jaren 27 en 28. En dat er dan, zeg, 1,5 miljard aan incidentele gelden ook extra beschikbaar komt om te kunnen investeren in de digitalisering. Want dat is precies het punt waar BDO van zegt. Het duivelse dilemma is van de bedrijfsvoering, dat gaat nog net, maar die extra investeringen, daar is geen ruimte voor. Dank voor uw toelichting. Ad Melkert, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Ziekenhuizen. Van alle schimmelsoorten op aarde kennen we nu alleen nog maar het topje van de ijsberg. Dat zeggen wetenschappers in een nieuw rapport. Onderzoekers moeten zeker 2 miljoen schimmelsoorten nog identificeren. Daar ga ik over praten met Ferry Hagen van het Westerdijk Instituut voor Schimmel, Biodiversiteit in Utrecht. Goedemiddag. Goedemiddag. In dat rapport noemen de onderzoekers schimmels de donkere materie, oftewel het grote onbekende op aarde. Is dat een goede vergelijking? In mijn opinie is dat een hele mooie vergelijking. We weten maar bar weinig eigenlijk van de schimmeldiversiteit af, wereldwijd. En schimmels zijn daarnaast ook vaak nog een ondergeschoven kindje. Ja. Er wordt weinig rugbaarheid aangegeven. Eerst eventjes over de schimmels zelf, want die zitten overal. Hè? Kunt u dat eens uitleggen? Ja, schimmels die breken organisch materiaal af en ze zitten echt werkelijk overal. Er is eigenlijk zijn maar weinig plekken op de aarde waar geen schimmels te vinden zijn. We ademen ook in onszelf. Continu. Ja, in onszelf, op onszelf. Ze zijn onmisbaar om ook ons voedsel te verteren. Het zijn niet alleen de bacteriën die dat doen, maar ook zeker de schimmels. Ja, en waarom is het nou zo belangrijk om die minstens 2 miljoen schimmels nog te gaan identificeren, dat ze een naam krijgen? Nou, we weten van het topje van de ijsberg, waar we wel kennis van hebben, dat daar schimmels tussen zitten die stofjes kunnen maken waar wij hele nuttige dingen mee kunnen doen. En als wij meer kennis hebben over die 2 miljoen schimmels die we nog niet kunnen kweken, maar die we wel graag in ons handen willen hebben, daar kunnen we misschien wel eens hele nuttige stofjes uit gaan halen die we voor allerlei toepassingen kunnen gaan gebruiken. Wat voor toepassingen? Denk aan nieuwe medicijnen, nieuwe antibacteriële middelen of nieuwe middelen om virussen of schimmels die ziekteverwekkend zijn om te leggen. Stofjes om te gebruiken in de voedselvoorziening. Je kan het zo gek niet bedenken of schimmels zijn bij best wel veel dingen betrokken. Ja, u zei net al van schimmels zijn een beetje een ondergeschoven kindje. Dat is toch eigenlijk dan gek als ze zo belangrijk zijn? Dat klopt. Op een of andere manier hebben schimmels toch een soort viezigheid over zich heen. Als we het daar met anderen over spreken, dan denken ze niet bij schimmels meteen aan een sexy onderzoeksproject. Krijgt u dat vaak te horen als u het hebt over uw baan? Ja. Ja. Te vaak, maar ik merk wel dat er een kentering is. Dat mensen toch vaker zien dat schimmels inderdaad een nuttig werk doen. En we staan dagelijks in contact met schimmels zonder dat we het doorhebben. Zo direct bij het avondeten zitten er ongetwijfeld weer producten van schimmels in ons maaltijd zitten, waarvan we niet weten, of veel mensen niet weten, dat die door schimmels worden geproduceerd. Ja. Bijvoorbeeld citroenzuur. Het aantal schimmels dat dus nog ontdekt moet worden, dat wordt dus nu geschat op 2,5 miljoen. Dat is natuurlijk altijd lastig. Iets wat je nog niet weet wat er is, hoeveel dat dan is. Maar weten we ook in Nederland al meer over welke schimmels hier dan leven? Nou ja, zoals het voor wereldwijd geldt, geldt het zeker voor Nederland dat we het topje van de ijsberg kennen. We kunnen maar een beperkt gedeelte letterlijk kweken. We weten dat er veel meer in onze grond zit dan dat we kunnen kweken. En daar zit hem de grote uitdaging om een schimmel echt in handen te krijgen. Dus niet alleen maar het stukje DNA, maar letterlijk de schimmel, zodat we daar wat mee kunnen doen. Want dan daar moet je naar op zoek. Ja, ah. En we moeten veel gerichter op pad in Nederland om allerlei omgevingen te gaan controleren van welke schimmels vinden we daar en kunnen we daar nuttige dingen mee doen. Er is nog een hoop of vormen ze juist een gevaar? Ja, er is nog een hoop werk te doen voor u. Dank u wel, Ferry Hagen van het Westerdijk Instituut voor Schimmelbiodiversiteit. NPO Radio 1. Jongeren raken op steeds jongere leeftijd betrokken bij steeds zwaardere delicten. 5 dagen. Kunnen we voorkomen dat pubers afglijden naar de georganiseerde misdaad? In 5 dagen ga ik in gesprek met deze jongeren, hun familie en de jongerenwerkers. NTR en Pound met 5 dagen. Elke avond tussen 8:30 en 8:30. Een persoonlijk gesprek over het terugdringen van de jonge aanwas in de georganiseerde misdaad. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, Want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Is je telefoon kapot, traag of al wat ouder? Sta dan even stil. Is een nieuwe telefoon wel echt nodig? Geef je telefoon een langer leven. Vodafone helpt je daarbij. Recycle, reuse, repair, reduce. Ontdek het op Vodafone.nl. Together we can. Vodafone. Al ruim 140 jaar specialist in vermogensbeheer. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Hey oma, was weer chill met je. Oma, je bent echt mijn allesie. En je doet altijd zoveel voor ons. Maar je moet nu ook echt aan jezelf gaan denken. Je weet dat je wat aan je gehoor moet doen, hè? Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers wordt u altijd geholpen door een gediplomeerde en star geregistreerde audicien. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciens. Nee. Vivaldi, Broeg, Beethoven, Mozart, Dvorak, Fauré, ze zijn terug. En hun allermooiste muziek hoor je in de klassieke top 400. Von Bingen, Bach, Saint-Saëns, Sibelius, Mahler. De klassieke top 400. Deze week op NPO Klassiek. Nee. 160 miljoen kinderen in de wereld kunnen geen nee zeggen. Vrijheid om te kiezen. Dat gun je ieder kind, toch? Stop kinderuitbuiting. Kijk hoe jij kunt helpen op derdezon.nl. 6 uur. NPO Radio 1. Fleur Wallenburg. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Met het afstaan van DNA op politiebureaus proberen Israëli's de zoektocht naar vermiste familie makkelijker te maken. En de Tweede Kamer sprak met demissionair premier Rutte over steun, zowel aan Israël als aan de Palestijnse bevolking die vastzit in Gaza. Nu eerst het NOS-journaal met Jan van der Putten. Hamas heeft vanuit de Gazastrook raketten afgevuurd op de Israëlische kustplaats Ashkelon. Daar zou een hotel zijn geraakt. Hamas had de inwoners van Ashkelon eerder al gewaarschuwd om dekking te zoeken. Correspondent Nasra Habiballa. Precies ook om 5 uur lokale tijd, zoals ook werd afgekondigd, werden er flink wat raketten afgevuurd op Ashkelon vanuit de Gazastrook. En door die waarschuwing van Hamas hadden veel bewoners er zich natuurlijk al op voorbereid dat er iets zou gebeuren. Maar die raketbeschietingen die hielden best lang aan. Niet zo lang geleden werden er nog raketten nog steeds op Ashkelon afgeschoten. En over slachtoffers in die plaats is nog niets bekend. Israël heeft doelen in Zuid-Libanon bestookt, omdat van daaruit werd geschoten op Israëlische dorpen. Ook voerde het land luchtaanvallen uit op de haven van Gaza. Op beeld is te zien dat vissersboten in brand staan. Duitsland is tegen het stopzetten van de humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock, voorafgaand aan het overleg met Europese ministers van Buitenlandse Zaken. Die spreken elkaar vandaag voor een spoedbijeenkomst in Oman om te praten over het conflict tussen Hamas en Israël en wat dat betekent voor de steun die de EU biedt aan de Palestijnse gebieden. In totaal gaat er bijna 700 miljoen euro aan Europees geld naar Palestijnse doelen. Daarnaast geeft de EU zo'n 25 miljoen euro uit aan humanitaire hulp. Het reisadvies voor een aantal gebieden in Israël is aangescherpt, van oranje naar rood vanwege de oorlog. Het gaat om de grensstreken bij Gaza, Syrië, Libanon en de Golanhoogte en de grens met Egypte. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadt af om daar naartoe te reizen. Wie toch naar de rode gebieden gaat, kan bij problemen waarschijnlijk niet worden geholpen, zegt het ministerie. De zoektocht in het Brabantse Nieuwendijk naar de vermiste Germa van de Boom heeft niets opgeleverd. De politie zocht vandaag in de tuin van een huis waar vroeger familie van de Boom woonde. Germa van de Boom verdween 39 jaar geleden na een avondje stappen in Gorkum. De verdachte van de steekpartijen in Utrecht blijft 14 dagen langer vastzitten. De verdenking is ernstig genoeg om hem langer vast te houden, vindt de rechtbank. De man van 37 zou in het donker 3 vrouwen op de fiets hebben gestoken in de Utrechtse Baleienlaan. Ze raakte gewond. Het Verenigd Koninkrijk en Ierland mogen het Europees kampioenschap voetbal van 2028 organiseren. Dat heeft de Europese voetbalbond UEFA officieel besloten. Het EK van 2032 is toegewezen aan Italië en Turkije. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren om te onderzoeken hoe subsidies op fossiele brandstoffen kunnen worden afgeschaft. Extinction Rebellion had in afwachting van de stemming de klimaatblokkades op de A12 opgeschort. De actiegroep spreekt na het aannemen van de motie van een eerste stap. Voor de kerst wordt bekeken of er opnieuw acties komen. Bij de Europese stemming over gebruik van glyfosaat in de landbouw zal Nederland geen stem uitbrengen. De Tweede Kamer wilde dat Nederland tegen zou stemmen, maar minister Adema zegt dat Nederland zich van stemming zal onthouden. Glyfosaat is een belangrijke onkruidverdelger in de landbouw. Het middel is omstreden omdat het mogelijk het risico vergroot op kanker en Parkinson. Bij Eén Vandaag reageerde de Parkinsonvereniging teleurgesteld op het besluit van de minister. Er zijn zoveel mensen met de ziekte van Parkinson die ervan overtuigd zijn dat hun ziekte veroorzaakt is door glyfosaat. En de Tweede Kamer heeft echt ook voorgestemd dat de minister tegen een hernieuwde toelating zou stemmen. En hij doet het gewoon niet. Hij onthoudt zich van stemming. Gewoon heel teleurstellend. Minister Adema zegt dat hij de zorgen van de Kamer en van anderen begrijpt. Maar hij wil wachten op de uitkomsten van nieuw onderzoek naar het middel. In de Oostzee zijn tussen Finland en Estland een gaspijpleiding en een telecomkabel beschadigd. De Finse president noemt als oorzaak een externe activiteit. En volgens de Finse pers wordt daar sabotage door Rusland mee bedoeld. Finland en Estland zijn lid van de NAVO en doen samen onderzoek naar wat er is gebeurd. De zaak doet denken aan de sabotage van de gaspijpleidingen Nord Stream 1 en 2 in de Oostzee, ruim een jaar geleden. Lang werd aangenomen dat Rusland erachter zat. De laatste tijd wordt Oekraïne genoemd als mogelijke dader. En het weer, vanavond droog. Vannacht koelt het af naar een graad of 15. Morgen eerst nog zon, maar later van het noorden uit regen. Het wordt morgen 17 tot 23 graden. Jan, dankjewel. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Ruim 300 kilometer file staat er nog, Fleur. Dus nog best wel druk. Bij Amsterdam een kapotte vrachtwagen op de A10 Noord bij Landsmeer. De rechterrijstrook is daar dicht. Dik 20 minuten vertraging. Het gaat nog een uurtje duren. Volgens Rijkswaterstaat daar uurvertraging op de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijzoord. Na een ongeluk zijn daar twee rijstroken dicht. Rijdt langzaam over 9 kilometer tussen Wageningen en knooppunt Grijzoord. Ongeluk op de A15 Rotterdam-Nijmegen bij afrit Arkel. Kwartier vertraging daar, want de rechterrijstrook is dicht. En helemaal dicht is de A76 vanuit de Belgische grens naar Geleen bij knooppunt Kerensheide. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. Wil je richting Geleen, pak dan eerst de A2 richting Maastricht en dan ga je keren bij toerit Elslo, dat is nummertje 49. Suzuki is als meest betrouwbaar beoordeeld door de Consumentenbond. Dus of je nou korte ritten of lange tochten maakt, navigeert over strak asfalt of over ruig terrein, het kan met vertrouwen. Suzuki. Serious about fun. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS. Eerst de mens, dan het geld. De stoere Suzuki Vitara. Rijd deze hybride SUV nu zelf en ontvang tijdelijk 1500 euro inruilvoordeel. Of ontdek de vrijheid van flexlease op suzuki.nl. Moet je horen. Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de geldende indieningsvereisten, zoals opgenomen in de ministeriële regeling omgevingsrecht. Sorry hoor, maar de burger vroeg alleen of een dakkapel is toegestaan. Schrijft jouw organisatie ook onbegrijpelijke teksten? Niet nodig. Ga naar Lo van Eck. Stemmen is een groot goed. Dus laat uw stem niet verloren gaan. Daarom roep ik iedereen op. Neem uw verantwoordelijkheid en ga stemmen. Het gaat om onderwerpen die Nederland aan het hart gaan. Onderwijs, mobiliteit, vakantie, koffie, schoenen, Kluun. Breng uw stem uit op de genomineerde radiocommercials op besteradiocommercial.nl. Dan maakt u tevens kans op een DAB Plus radio. Dank u wel. Wil jij helder leren schrijven? Ga naar Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Bij Albert Heijn kun je nu kiezen uit 15 nieuwe verspakketten uit de internationale keuken. Zo zet je makkelijk een verrassend gerecht op tafel en maak je van je gewone avond een wereldavond. Wat dacht je van Indiaanse butter chicken? Nu met 25% korting. Smakelijk! NPO Radio 1. NOS NTR. Volgens de Verenigde Naties is het internationaal humanitair recht duidelijk, ook als er oorlog is. International humanitarian law is clear. The obligation to take constant care to spare the civilian population and civilian objects remains applicable throughout the attacks. Israël heeft de verplichting om de burgerbevolking in de Gazastrook te ontzien, aldus deze woordvoerder van de VN. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Het kabinet sprak dit weekend onvoorwaardelijke steun uit in de strijd van de staat Israël tegen Hamas. Maar er zijn ook vragen over het lot van de Palestijnse burgers die in Gaza nu worden geïsoleerd. Vanmiddag debatteerde de Tweede Kamer hierover met demissionair premier Rutte. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat vindt de Kamer, Wilco? Ja, alle partijen zijn het er eigenlijk over eens dat Israël het volste recht heeft zich te verdedigen tegen de terreuraanvallen van Hamas. Van de VVD tot de SP en van GroenLinks tot de PVV. Er zijn wel grote zorgen dat de aanslagen van Hamas tot een nog veel grotere spiraal van geweld gaan leiden. Premier Netanyahu en de Israëlische minister van Defensie Gallant hebben een volledige blokkade van Gaza aangekondigd om voorgoed met Hamas af te rekenen. En alle partijen erkennen dat Israël volledig gerechtigd is om Hamas uit te schakelen en steunen het land daar ook in. Maar ze zijn tegelijk bang dat dit tot een ramp voor de gewone Palestijnse bevolking kan geleiden. En onder andere Pater Notte van D66 en Klaver van GroenLinks-PvdA wilden van Rutte weten of dit niet in strijd is met het humanitair en het oorlogsrecht. Israël heeft het volste recht om Hamas volledig uit te schakelen. Nu gaat het om de Gazastrook, een van de dichtst bevolkte gebieden ter wereld, waar 2 miljoen mensen bij elkaar wonen op een heel klein oppervlakte. Daar zal een militaire operatie gaan plaatsvinden. En de vraag die ik heb aan het kabinet is of, wat het kabinet betreft, daar het internationaal humanitair en oorlogsrecht onverkort van toepassing is. En het is ook volstrekt logisch dat Israël het recht heeft om zichzelf te beschermen. En tegelijkertijd heb ik grote zorg dat Hamas gelijk wordt geschakeld aan de Palestijnse bevolking. Dan ben ik bang dat dat niet alleen Israël niet goed is voor de veiligheid van Israël, maar ook dat er nog meer onnodige burgerslachtoffers vallen, en dit keer aan Palestijnse zijde. Die humanitaire situatie in Gaza is natuurlijk op dit moment zorgwekkend. Wij steunen humanitaire organisaties in Gaza die daar werken, zoals UNRWA en ook het Rode Kruis. En ook bij een blokkade dient humanitair oorlogsrecht te worden gerespecteerd. En wat ik merk in mijn contacten ook met Israël, is dat men zich daar donders goed realiseert. Het verschil tussen de terroristische organisatie Hamas en hun buren, de Palestijnen. Ja, Nederland stopt dus niet met hulp aan de Palestijnse bevolking via de VN-organisatie UNRWA en het Rode Kruis. En Rutte vertrouwt erop dat Israël het onderscheid tussen Hamas en de gewone Palestijnen zal blijven weten te maken. Nou, in het debat probeerde de Partij voor de Dieren ook het punt te maken dat de Palestijnen niet alleen lijden onder Hamas, maar ook onder het beleid dat Israël al jarenlang voert. Maar Rutte weigerde daarop in te gaan. Er is de grootste moordpartij op Joden gepleegd sinds de oorlog, zei hij, de Tweede Wereldoorlog. En daarom is het volgens hem nu ongepast om het daarover te hebben. Opvallend dingetje nog in het debat. De partij DENK wilde niet ingaan op de vraag van Rutte of Hamas een terroristische organisatie is. In Nederland hebben we de afgelopen dagen demonstraties gezien waarin steun wordt betuigd aan, werd betuigd aan Hamas, of in elk geval de Palestijnse zaak. Heeft de Kamer daar nog iets over gezegd? Ja, veel partijen zijn daar toch wel boos over, hoor, over die demonstraties. Hamas is de schuldige aan het ontstaan van deze nieuwe oorlog en niet Israël, vinden ze. En natuurlijk is het demonstratievrijheid, maar om dan op dit moment met die demonstraties te komen, dat vinden ze ongepast. Zeker als daar Hamas wordt toegejuicht. Luister maar even naar Wilders van de PVV, Boswijk van het CDA, Bikker van de ChristenUnie en de reactie van Rutte. We zagen het de afgelopen dagen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, waar inderdaad mensen met Palestijnse vlaggen stonden toe te juichen de terreur van Hamas. Riepen van dat Palestina zou worden bevrijd van de rivier tot de zee. En wat het nog walgelijker maakt, zijn die mensen die dan met een Palestijnse vlag feestuitend en toeterend door de straat rijden. En tegelijkertijd hebben we hier in Nederland het onthutsende beeld gezien van mensen die het geweld en het terrorisme verheerlijken, daar uiting aan geven. De minister-president. Voorzitter, met de heer Wilders en iedereen in dit huis die maar enigszins behoort tot de partijen die het geweld afwijzen. Die staan voor het bestaansrecht van Israël. Die staan voor reden. Die staan voor democratie en rechtsstaat. Veroordeel ik uiteraard dat soort uitingen. Geen twijfel over. Ja, op vragen van Bikker van de ChristenUnie zei demissionair premier Rutte overigens ook dat het aan de lokale driehoek van burgemeester, politie en justitie is om op te treden tegen mogelijke demonstraties waar geweld wordt verheerlijkt of antisemitisme wordt uitgedragen. Wilco, dankjewel. Vanmiddag werden 30 Israëliërs die vlakbij Gaza aan het schuilen waren levend teruggevonden. En dat zijn de strohalmen waar Israëliërs zich nu aan vastklampen. Want veel mensen hebben nog steeds geen idee waar hun geliefden of familieleden zijn. Om de zoektocht te vergemakkelijken staan ze DNA af bij het politiebureau. Verslaggever Sander van Hoorn sprak met hen. Een wat ouder stel, komt het politiebureau uitlopen? We missen onze zoon, onze schoondochter en hun drie kinderen van 10, 8 en 4. We hopen dat ze ontvoerd zijn en niet gedood. En we hopen dat ze nog terugkomen. We hebben hier DNA en andere informatie afgestaan. Dat is wat we kunnen doen. We weten verder helemaal niets. En dat is inderdaad wat mensen hier komen doen op dit politiebureau. DNA afstaan en alle andere informatie die kan helpen bij de identificatie. Een vrouw is inmiddels naar buiten gekomen en neergezakt op de trap. Ze huilt. Er komt iemand met een geel hesje aan. Mensen van het ministerie van Volksgezondheid lopen rond in gele en oranje hesjes. Niet om DNA af te nemen, dat doet de politie. Maar om de mensen die hier komen te steunen. Families are coming here after 72 hours. They haven't slept, they haven't eaten. De mensen die hier komen, die zitten al 72 uur in onzekerheid, vertelt een vrouw in een oranje hesje. Ze eten niet, ze slapen niet, ze zijn er slecht aan toe. Soms kunnen ze de vragen van de politie niet eens begrijpen, omdat ze er met hun gedachten niet bij zijn. Wij helpen die mensen gedurende het hele proces. Op de achtergrond klinken de doffe dreunen van ofwel inslagen van raketten uit de Gazastrook of het afweergeschut dat die raketten uit de lucht probeert te schieten. En de vrouw die op de trap zit en naar voren rent. Haar ouders komen eraan. Ze wonen in Kibbutz Kfar Aza, vlakbij de Gazastrook, vertelt ze. Ze waren op een oudere reis naar Roemenië. Dat heeft hun leven gered. People went to Bulgaria to an organized trip, so they saved their lives. I can't speak of God nowadays. I can't refer to God. I think. Ik geloof niet meer in God, zegt ze vertwijfeld. Ik kan me niet meer tot hem richten. Mijn broer en 6 gezinsleden van hem die zijn vermist. En mijn schoonzus waarschijnlijk ook. En hun 3 kinderen. Ik denk dat ze zijn meegenomen naar Gaza. Ik weet het niet. De opties die zijn alleen maar slecht, slechter of slechtst. I think it's bad, worst, worst. The last message I have from my niece is metim mipachad, which means scared to death. Het laatste berichtje, zegt ze, wat ik van ze kreeg, was afgelopen zaterdag. Het was vanuit de schuilkelder. Mijn nichtje appte dat ze doodging van de angst. Een man komt informatie zoeken over 2 van zijn beste vrienden. Voor Gaza heeft hij een oplossing. Niet bombarderen, zegt hij. Zet iedereen op de bus. Laat ze naar Egypte gaan, naar Jordanië of naar Libanon. Mensen daar die willen geen vrede. Ze willen ons alleen maar vermoorden. Daarbij maakt hij een snijgebaar over zijn keel. Zijn ogen zijn rood. Op een afstandje staat een vrouw in een oranje hesje te kijken of het goed met hem gaat. Verslaggever Sander van Hoorn was dat vanuit Israël. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met het staartje van de avondspits? Beter en beter. Dik 200 kilometer file nog in het land. Meeste vertraging nog in de Randstad. Op de A10 bijvoorbeeld vanuit knooppunt Amstel naar knooppunt Koenplein. Een kapotte vrachtwagen bij Landsmeer. 20 minuten vertraging daar. Rechte rijstrook is dicht. 2 rijstroken van de A12 zijn dicht. Vanuit Utrecht naar Arnhem bij knooppunt Grijshoort. Daar heb je een uur vertraging door 10 kilometer file bij knooppunt Grijshoort. En de rechte rijstrook van de A15 is dicht vanuit Rotterdam naar Nijmegen na een ongeluk bij afrit Arkel. Vanaf Hardingsveld Giessendam 6 kilometer file met een half uur oponthoud. De Oostenrijkse luchtmacht gaat Oostenrijkers evacueren uit Israël. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken gezegd. Het gaat om ongeveer 200 mensen die terug willen. Ze worden morgen eerst naar Cyprus gevlogen en later gaan ze door naar Oostenrijk. Nederland heeft aan KLM gevraagd om mensen terug te gaan halen, maar daar is nog geen besluit over genomen. We zouden het bijna vergeten door al het nieuws uit Israël, maar in Afghanistan vond dit weekend een grote ramp plaats. Bij een aardbeving in de buurt van de stad Herat zijn meer dan 2000 mensen om het leven gekomen. Volgens hulpverleners zijn door de beving vooral vrouwen en kinderen getroffen. Ik spreek nu met de Afghaans-Nederlandse Hariwa Negisa. Goedenavond. Hallo, goedenavond. U werkt voor de Verenigde Naties in Genève en hebt familie in het getroffen gebied. Hoe is het met hen? Ja, met hen gaat het gelukkig goed, omdat zij in de stad woonden. Ze hebben natuurlijk wel zijn geschrokken van alles en ze hebben 2 nachten buiten geslapen, omdat er tot maandag nog naschokken waren. Maar als je ziet wat er in de dorpen eromheen is gebeurd, dan is voor hen de schrikken in een tent slapen eigenlijk nog oké. In vergelijking met wat eigenlijk de dorpen hebben meegemaakt. En 4 dorpen zijn compleet verwoest. Dat is gewoon afschuwelijk. Vooral als je denkt dat mensen vroeg in de ochtend naar werk zijn gegaan en dan een paar uur later kunnen ze niet meer naar huis, want het bestaat niet meer en familie is er ook niet meer. Het is echt verschrikkelijk. Volgens hulpverleners van de Wereldgezondheidsorganisatie zouden er dus onder de slachtoffers veel vrouwen en kinderen zijn. Is dat ook wat u heeft gehoord? Ja, dat is ook wat wij hebben gehoord. Ik denk onder het regime van de Taliban, waar vrouwen niet meer mogen werken, en het feit dat waarschijnlijk uit de dorpen toch voornamelijk de mannen aan het werk waren, dat vrouwen en kinderen thuis waren wanneer het allemaal gebeurde. Ja, en de mannen aan het werk en dus niet thuis. Ja. En hoe betrouwbaar is informatie die over deze ramp uit Afghanistan komt, gezien het Taliban-regime? Ik weet niet of het per se betrouwbaarheid is, maar ook gewoon tekort aan informatie in het algemeen. Dus ik heb het gevoel dat de cijfers die wij nu horen eigenlijk veel minder gaan zijn dan wat de waarheid is. Omdat het gewoon heel moeilijk is om bij de afgelegen gebieden alles bij te kunnen houden op dit moment. Wat het nog best wel snel is. En ik merk dat we zijn het heel erg gewend om informatie snel te ontvangen. Alleen vooral met natuurrampen is het lastig en moeten we eigenlijk wachten tot eindelijk dat er wat meer overzicht is. En nu is het best wel lastig om daar specifieke cijfers op te hebben. Dus betrouwbaarheid. Ik denk dat zelfs een regime als de Taliban, hoop ik tenminste, dat er niks aan heeft om cijfers nu anders te maken. En ik heb het gevoel dat de cijfers juist dus rond de 2000. Aan het begin werd er gezegd, oh, tientallen slachtoffers. Waarvan ik dacht, oh, tientallen? Van mij. Dus ik probeerde, het is natuurlijk erg, maar je denkt, oh, dat is... Maar terwijl mijn man, die keek naar Afghaanse media en ik keek naar internationale media. En hij zei, nee, het is heel veel meer. Zijn dorpen verwoest. Dacht ik, oh, wacht even. Dus dan is er toch een disconnect tussen. Ja, precies. Dus ik denk dat ook organisaties zoals de Rode Halve Maan hebben aangegeven dat toen mensen eenmaal daar waren en echt hebben gezien wat de schade was, dat ze dachten van het is veel groter dan wat we dachten. Ja. Wat we voornamelijk hebben gehoord. En hoe gaat het met die hulpverlening? Heeft u daar een beetje zicht op? Ja en nee, kan ik zeggen. Het was eerst best wel onbekend. Ik was heel erg druk op zoek naar, wie is iets opgestart of hoe kunnen we wat doen? Ook voornamelijk omdat de Taliban er is, wist ik gewoon niet hoe dat werkt. En uiteindelijk komen, ik noem het diaspora-organisaties, organisaties van Afghanen in het buitenland, dus in Europa of in de VS, zijn nu bezig met inzamelingsacties. En de Afghanen zelf natuurlijk in de getroffene gebieden zijn ook bezig. En het komt nu meer op gang. Ook internationale hulporganisaties proberen daar wat meer in te kunnen betekenen. En ik weet dat organisaties in Nederland, zoals Stichting Kayhan, bezig zijn met Giro 555 om te kunnen zorgen dat de hulporganisaties zich daar ook aan kunnen sluiten. Ja, want er zijn nog wel dus internationale hulporganisaties daar aanwezig. Ja, dus MSF is daar, Artsen zonder Grenzen. De Rode Halve Maan, dus de Rode Kruis, zoals het bij ons bekend is, zijn daar actief. De VN heeft een overkoepelende organisatie voor humanitaire werk. Dus daar hebben ze een soort van noodfonds opgericht. En dat geld is vanaf vandaag beschikbaar voor organisaties om daar beroep op te doen. Alleen het is heel weinig, omdat dus weinig landen durven geld te sturen naar Afghanistan, gezien de Taliban. Gezien waar het dan terecht komt. Dus je hebt nu landen zoals Iran of Turkije, China heeft een bepaald bedrag beloofd om te sturen. Alleen de grote bekende namen die we normaal gesproken horen, die geven nu niet per se aan geld te willen storten. Dus de VS heeft in een bericht, tenminste in een bericht dat ik een paar dagen geleden heb gelezen, heeft aangegeven van we houden het in de gaten en we houden de organisaties die wij in humanitaire hulp meest ondersteunen ook in de gaten. Dus ze hebben niet per se gezegd van dit is wat we sturen nu naar Afghanistan. Maar meer van we gaan het nu even in de gaten houden. Dank u wel voor dit gesprek, Hariwa Negisa, over de aardbeving in Afghanistan. De Spaanse voetbalster Jennifer Hermoso heeft een verklaring gegeven aan het Openbaar Ministerie over het incident na de gewonnen WK-finale. Iedereen weet het vast nog wel. Ze werd toen tegen haar wil op haar mond gekust door toenmalig bondsvoorzitter Luis Rubiales. En een Spaans tv-programma heeft een deel van de getuigenis van Hermoso bij het OM uitgezonden. Correspondent Edwin Winkels, ja, wat zegt ze in haar verklaring? Ja, heel gedetailleerd eigenlijk over die eerste uren toen dat gebeurde. Want ze kreeg ook kritiek, er waren ook twijfels van ze vond het misschien wel leuk, die kus. En pas later kwam ze tot inkeer en ging ze tegen kritiek leveren. Maar nu, voor de rechter heeft ze heel duidelijk gezegd van we waren wereldkampioen, we waren aan het vieren. De voorzitter sprong in mijn armen. Ik moest hem even vastpakken, opdat we allebei niet vielen. En hij zei, we hebben gewonnen, dankzij mij. Ik weet niet of hij zichzelf bedoelde of dat zij of hij Hermoso bedoelde. En toen gaf hij mij die kus. Maar ja, op dat podium, zegt ze, ik was echt verbluft. Ik kon op dat moment ook helemaal niks doen. En later, zei ze, kwam dat besef mee van, ik voelde me helemaal niet gerespecteerd, zegt ze letterlijk. Nog als voetbalster, nog als persoon. En deze kus is op geen enkel moment, heb ik hem daar toestemming voor gegeven. En daarna legt ze heel duidelijk uit hoe ze die uren daarna onder enorme druk werd gezet door Rubiales zelf. Die zei, leg een verklaring af, doe het om mijn kinderen. Die zitten te huilen, want er is een schandaal in Spanje. En vooral ook, zij werd ook bekritiseerd omdat er kwam een officiële verklaring via de Spaanse bond, waarin zij gezegd zou hebben dat ze vrienden waren, dat het allemaal in de emotie was gebeurd en dat er geen enkel probleem was. En zij zegt nu duidelijk, daar had ik helemaal niks te maken. We kwamen uit het stadion de bus in, toen de persvoorlichter van de bond, die pakte me beet, zei, ja, we gaan deze verklaring uitgeven. Oké. Ja, ik heb niks van wat daar staat, heb ik gezien. Ze zei, doe maar joh, wat je moet doen. En dat heeft ze dus uit de rechter duidelijk uitgelegd van dat die kus ongewenst was. En dat zij enorm onder druk is gezet om haar verklaringen in te trekken. Ja, best een heftig verhaal. Is duidelijk hoe het nu met Hermoso is? Ja, ze zegt ook van, ze heeft enorm onder geleden. In plaats van te vieren. Kijk, je staat in het middelpunt van de belangstelling. In plaats van wereldkampioenschap te vieren. Natuurlijk kreeg ze heel veel steun. Veel meer dan kritiek. Maar de kritiek doet toch ook wel wat. En iedereen zocht haar, wil haar hebben. Vanuit de bond ook nog steeds. Of via haar familie. Ze zegt, ik heb in mijn flatje, ik heb zitten huilen in Madrid. In plaats van blij te zijn om alles wat er op me afkomt. In Spanje was ze echt, en de wereld eigenlijk. Maar vooral in Spanje nog meer. Dagenlang, de hele dag in het nieuws. Je kon de televisie niet aanzetten of het ging over Hermoso en Rubiales en El Beso, de kus. Ja. En nu zit ze in Mexico waar ze voetbalt en komt ze een beetje tot rust. Maar ze zegt dat ze nog altijd enorm last van heeft van alles wat er de afgelopen 2 maanden is gebeurd. En wat is nou de volgende stap voor het Spaanse Openbaar Ministerie? Nou, er zijn meer mensen gedaagd, waaronder de bondscoach, die inmiddels ook is vertrokken, Jorge Wilda. En die wordt ervan beschuldigd dat hij haar en vooral haar familie onder druk zou hebben gezet om die verklaring in te trekken. Of voor, in ieder geval voor Rubiales te getuigen. En Wilda moest vanochtend voor de rechter verschijnen. Ontkende dat hij haar onder druk zou hebben gezet. Erkende wel dat hij met een broer van haar had gesproken. Hij zegt maar puur in haar belang om te zeggen, joh, laten we dit even allemaal tot rust brengen, geen niks meer zeggen, et cetera. Zo, dat is het enige is wat dus ik gezegd heb. Maar ja, hij dat blijft dus volgende beklaagd week en verdacht in deze hele zaak. Ja, dankjewel. Edwin Winkels. En dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Joram Kaat. Hey Fleur, zometeen spreken we met Maaike Hoffer. Zij probeert in Israël de dialoog tussen Israëlieten en Palestijnen te organiseren. Hoe verloopt dat na de gebeurtenissen van de afgelopen dagen? Dat zometeen in Dit is de Dag. Ja, na de hoofdpunten van het nieuws met Jeroen van Kan. Morgen om 5:00 een nieuwe Nieuws & Co. Graag tot dan en heel fijne avond. NPO Radio 1. Het dodental door de Israëlische luchtaanvallen op de Gazastrook is opgelopen naar 830, meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid. Sinds zaterdag zijn ruim 4200 mensen gewond geraakt. Aan de Israëlische zijde zijn 1000 doden gevallen. Hamas bombardeerde vanmiddag de Israëlische stad Ashkelon en Israël bombardeerde de haven van Gaza. Duitsland is tegen het stopzetten van de humanitaire hulp aan de Palestijnse gebieden. Dat zegt de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. De Europese ministers van Buitenlandse Zaken spreken elkaar vandaag voor een spoedbijeenkomst in Oman. Daar gaat het onder meer over de vraag of de EU de humanitaire steun aan de Palestijnen opschort of voortzet. Zoals verwacht heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen van GroenLinks, D66 en Partij voor de Dieren om te onderzoeken hoe subsidies op fossiele brandstoffen kunnen worden afgeschaft. Extinction Rebellion had in afwachting van de stemming de klimaatblokkades op de A12 opgeschort. De actiegroep spreekt na het aannemen van de motie van een eerste stap. Voor de kerst wordt bekeken of er opnieuw acties komen. Nederland gaat zich in Brussel onthouden van stemming over het gebruik van het omstreden bestrijdingsmiddel glyfosaat. Dat schrijft minister Adema aan de Kamer. Glyfosaat is een belangrijke onkruidverdelger in de landbouw. De Kamer wilde dat Nederland tegen zou stemmen omdat het middel mogelijk het risico vergroot op kanker en op Parkinson. Het weer vanavond droog, vannacht koelt het af, dan gaat het op 15. Morgen eerst nog zon, later vanuit het noorden regen. Het wordt 17 tot 23 graden.